شب بخیر کوچولو، من میدونم که همه بچه ها به حرف بزرگترها گوش میکنن. آره، حالا موشه کوچولو ما هم اشتباه کرده دیگه. بله، ای برنامه شروع شده. سلام سلام به روی ماهتون. نه، اول به نام خدای مهربون، خدایی که این شب پرستاره را آفریده، شما گلگلیا را آفریده که همتا ندارین. دوستتون دارم یه عالمه، روی ماهتون رو میبوسم و براتون یه قصه دارم به اسم عاقبت مورچه کوچولوی حرف گوش نکن. ببینیم چی میشه. یه مورچه کوچولوی کنجکاو بود که دوست داشت همه چیز رو بدونه. یه روز مورچه کوچولوی کنجکاو ما به مامانش گفت من میخوام برم جنگل رو ببینم. مامانش گفت نمیشه عزیزم، جنگل خیلی دوره، ممکنه گم بشی. اما مورچه کوچولو همینجور اصرار کرد و مامانش گفت نه نمیشه، جنگل خطرناکه. مورچه کوچولو وقتی دید مامانش اجازه نمیده که تنهایی بره، بله رفت که بخوابه. به محض اینکه دید مامانش خوابه، یواشکی از خونه اومد بیرون. چه کار بدی. بله، اون رفت و رفت و رفت، اونقدر که از خونهشون خیلی دور شد. کم کم به یه جنگل بزرگ رسید. مورچه کوچولو به سمت جنگل رفت. جنگل پر بود از درخت و صداهای زیادی از اون به گوش می رسید. خلاصه صدای دارکوب که نوکش رو به تنه درخت می زد، صدای پرنده ها که دست جمعی بین شاخه ها و برگ های درخت ها پرواز می کردن، صدای نعره شیرها و پلنگ ها. مورچه کوچولو که تا به حال این همه صدا نشنیده بود خیلی ترسید. بدو بدو از جنگل اومد بیرون. نمیدونست از کدوم طرف باید بره. همه جو شبیه هم بود. یه گوشه روی تخت سنگی نشست. خیلی خسته بود. پاهاشم درد میکرد. یه نگاه به اطراف انداخت. هیچ موجودی اون اطراف نبود. شروع کرد با صدای بلند داد زد که کسی اینجا نیست. من راه خونمونو گم کردم. اما هیچ صدایی نشنید. مورچه کوچولو خیلی از تنهایی میترسید، از اینکه نتونه دیگه به خونشون برگرده و پیش مادرش بره. واسه همین از ناراحتی زد زیر گریه که یه دفعه صدایی شنید. روی شاخه درختی که زیرش نشسته بود یه پرنده بود. مورچه کوچولو سرشو بالا گرفت و گفت پرنده زیبا و خوش آواز، من راه خونمونو گم کردم، میتونی به من کمک کنی؟ پرنده که سرش پایین بود گفت ببینم تو تنهایی اینجا چیکار میکنی؟ مورچه کوچولو گفت من میخواستم جنگل رو ببینم، ببینم اصلا جنگل کجاست، چه شکلیه که رامو گم کردم. پرنده گفت خب حالا بگو ببینم خونت کجاست؟ مورچه کوچولو یک کمی فکر کرد و گفت خونه ما نزدیک یه جاده است، کنار یه درخت بلند کاج، نزدیک خونمونم یه رودخونه است. پرنده گفت آها، میدونم میدونم کجاست، من اون رودخونه رو میشناسم، روی اون درخت کاج هم یکی از دوستان زندگی میکنه. قصه نخور، من تو رو میبرم، اما قول بده دیگه تنهایی این همه راه دور رو نری و به حرف مامانت گوش بدی. مورچه کوچولو گفت قول میدم. پرنده بالهاشو باز کرد و به مورچه کمک کرد تا روی بالش بشینه. بعد بهش گفت محکم منو بگیر و اون وقت شروع کرد به پرواز کردن. یه چند وقتی بله پرواز کردن و تا اینکه مورچه کوچولو به در خونشون رسید. مامان مورچه که داشت دنبالش میگشت با دیدن بچهش خیلی خوشحال شد. مورچه کوچولو با دیدن مامانش پرید بغلش و همونطور که از خوشحالی گریه میکرد قول داد. قول داد دیگه بدون اجازه مامانش از خونه بیرون نره. آفرین به مورچه کوچولوی قصه‌مون که پی برد کارش اشتباهه. آخه مورچه کوچولو که هنو بزرگ نشده باید با مامان و باباش هر جا میخواد بره. تنهایی رفت و کلی مشکل پیدا کرد. میدونم شما عزیزای دلم بدون مامان و بابا هیچ جا نمیرید، حتی همیشه دستتون تو دست مامان یا باباست. آفرین به شما، آفرین به شما. بی خود نیست که خیلی دوستتون داریم، برای اینکه خیلی گلین، برای اینکه خیلی حرف گوش کنین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.